Таварышы, тут, відаць, некаторыя думаюць, што мы сабраліся сюды жартачкі жартаваць і хочуць сход наш ператварыць у вясёлую гаварыльню, у пустапарожнюю балбатню. Дык, каб не было сумнення, аб'яўляю. Мы прыбылі сюды не для вясёлых забавак, не для пустой гаварыльні. І мы выступалі, пераконвалі вас не для таго, каб дазволіць некаторым, што таксама прыйшлі сюды са сваімі мэтамі, сарваць сход. Мы прыбылі для таго, каб зрабіць важную справу, паправіць становішча, у якім вы апынуліся, паправіць вашы неабдуманыя дзеянні, якія шкодзяць сяму раёну. Мы спадзяемся, што вы зразумелі вашу цяжкую памылку і выправіце яе. Я прапаную прыняць такое рашэнне. Мы, калгаснікі калгаса «Рассвет», усведамілі сваю памылку і аднагалосна рашылі аднавіць калгас, для чаго вяртаем у калгас усю абагуленую маёмасць і абязуемся працаваць па-бальшавіцку. Вось так. Ганна слухала яго з дваістым пачуццём павагі да смеласці рашучасці яго і трывогі. Вельмі ж неасцярожна напралом лез ён, каб не разлаваў людзей, не сапсаваў усё, без падходу, не знае нашых, не знае, нашы не любяць такого. Ты яшчэ цяпер, калі ўсё так пячэ. Яна павяла позіркам, твары былі недавольныя, зацятыя, вочы вострыя, злыя. Не падабалася, не ўхвалялі, але маўчалі. Рашучасць Башлыкова, яго моцная пагроза трывожылі. Трывожылі, злавалі і стрымлівалі. Пагроза Башлыкова, не жартачкі, не добрае, небяспечнае было маўчанне, і раптам прарвалася. «А як я не хочу!» Сказаў той худы ў кепацы, што тырчаў на відавоку, сказаў голасна, як бы нават задзірліва. У позірку ва ўскінутай з паголенымі вострымі сківіцамі галоўцы быў нібы выклік, вочы проста шалёныя адвагаю, усмешачка з-пад вусоў. «А ну, паспрабуй, не хочу! От ты не хочу!» «Чаго?» – не зразумеў адразу Башлыкоў. «Ці не чакаў такога?» Глінішчанец тым жа выклікам заявіў: «Вяртацца не хочу ў калгас!» Башлыкову не далі сказаць. Спачатку беражліва, а потым усё больш вольна, злосна рынулася. «Няма такога права застаўляць! Я то так трэба, сілаю. Паспыталі ўже, хватіло. Не хочам, не вернемся. Нехай другія папрабуюць. А гек, каторыя не булі, не канешне нам адным. Па чарзе!» Дарэмна Барыс загадваў, стукаў што сілы па стале, не слухалі. Гаманілі, крычалі ў пакоях, у калідоры мужчынскія пракураныя, жаночыя прарэзлівыя, звонкія маладых, хрыпатыя старых. Усё шмат галосе, сабранае з усяго сяла, гневалася, пагражала, клялося. Ганна глядзела на Башлыкова, што стаяў цярпліва побач з Барысам, і ад душы шкадавала яго. Нялёгка, мабуць, е то яму бачыць начальніку. Такое непаслушэнство. Яна быццам маўчкі супакойвала: не перажывай, ну, глядзі спакойна. Чаго было чакаць іншага, калі людзям яшчэ так баліць? Няўжо ты не прачуваў гэта да сходу? Прачуваў, канешне, але ж трэба было паспрабаваць, бо і так пакідаць нельга было. У тую хвіліну яна асабліва ўсім сэрцам і розумам адчула, што і яго абавязак нялёгкі, цвёрды і яго хлеб. Адчула і праніклася спачуваннем да яго, як бы наблізіла яго да сябе, стала побач з ім. Толькі калі выказаліся, спатолілі нецярплівыя пачуцці, пачалі паволі аціхаць. Тут раздаваліся галасы, якія нельга інакш расцаніць як варожыя, як кулацкія антысавецкія заявы. Башлыков асабліва важка вымавіў апошнія словы. Кулацкія элементы, што прабраліся на сход, і іх падгалоскі, відаць за версту, паставілі сабе задачу сарваць сход любымі метадамі, не дапусціць аднаўлення калгаса. Але я заклікаю ўсіх сумленных жыхароў вёскі не паддавацца гэтай кулацкай і падкулачніцкай вылазцы, даць належны бальшавіцкі адпор і вярнуцца зноў на калгасныя рэйкі, аднавіць калгас. А калі хто не хоча? Настойліва сказала, спыталася тётка Маня. «Вам гаварылі ўжо!» – прамовіў Башлыкоў. Ён, адчула Ганна, траціў цярплівасць. Канчалася вытрымка, выразна, з непрытоенай зласлівасці ён аб'явіў: «Таму, хто не хоча вернуцца ў калгас, трэба будзе вернуць у калгас маёмасць!» «Е то чаму?» Не так запытаў, як запярэчыў недовольны мужчынскі голас задніх радоў. Яго адразу падтрымалі гоманам: «Вы ведаеце!» Башлыкоў і тонам гаворкі, і выглядам паказваў, што не хоча гаварыць попусту. «Ведаем, то ведаем, ды не разумеем! Уже сваім не распараджайся! І нашае ўжо не нашае!» Башлыкоў адужаў гоман: «Вы абагулілі яе! Яна належыць калгасу!» Хтось запярэчыў: «Няма ўжо калгаса!» Башлыкоў коротка непахісна адрэзаў: «Гэта калгасная маёмасць! Калгасная!» «Ха-ха-е!» – хтосьці матюкнуўся на ўвесь пакой. Гарачыя галасы прарэзаў нахабны свіст: «Не вернем! Не аддадзім нашае!» Башлыкоў не стрымаўся, паддаючыся агульнаму крыку, адужваючы яго поўны гневу, распарадзіўся: «Маёмасць усю неабходна вернуць! Усе, хто не верне, будуць адказваць, прыцягнем да строгай адказнасці!» Яго пагроза падліла масла ў агонь. «Засудзіце! За нашае ж добрае! Арыштуеце? За што? За тое, што ўступалі? Усіх не арыштуюць!» – крикнул нахабна со здеком передні с кепочкой. Башлыкоў, разгневаны непаслушэнствам, заўважыў гэты крик. Ледь Барыс прытішыў галас, Башлыкоў накінуўся на дядьку: «Гэта варожы голас, кулацкі голас! Вы хто?» «Я! «Свердзел!» — адказаў дядька. У вусах затаілася усмешка. «Это што, прозвішча?» Башлыкоў прыціх, раптам страціў упэўненасць. «Так імянуюць!» Дядька адчуў увагу на сабе, яшчэ пасмялеў, як бы насміхаўся. «Свердзел!» «Значыць, свердзел!» «Прозвалі так», – памог Башлыкову Барыс. «Прозвішча яго Чарняк з метро». Башлыков момант вагаўся. Непрыемная выйшла сітуацыя, стараючыся паказаць сябе па-ранейшаму упэўненым, аб'явіў: «Я пазбаўляю вас голасу». Ганна пачырванела. Нашто гэта ён разгубіўся, зусім страціў разважнасць? Не трэба. Не так. Проста хацела сказаць яму. Так захацелася паправіць, памагчы. І так раптам адчула: малады, зялёны зусім і гарадскі. Зусім не ведае нашых. Дядька азірнуўся, усе глядзелі на яго, чакалі. Ён раптам адкрыта засмяяўся проста ў твар Башлыкову. «Дык, а можа мне дадому можна? А то ж терпення ўже няма!» Башлыков жорстка приплющив вочы. «Ідзіце! А посмяєцеся потым!» Свердзел потаптаўся лапцямі, не пайшоў адразу. Спадабалася роля, паспрабаваў яшчэ. «Дак, можа, і другіх адпусціце, а то ж утаміліся ўсе, ідзіце!» Загадаў Гайлі Свердлу. Калі Свердзел выйшаў, стаў апейка. Паспрабаваў памагчы Башлыкову вывесці сход з тупіку. Загаварыў, што адразу цяжка ўсё рашыць, што ён і яго таварышы спадзяюцца, што калгаснікі абдумаюцца спакойна, разважліва і вернуцца ў калгас. Але і яго не хацелі слухаць. «Падумалі ўже! Хваціць!» Калі апейка, Башлыкоў і іншыя ішлі з класа, у калідоры дзядзькі і цёткі прыпыніліся, моўчкі прапусцілі іх. У парашчаным пакоі было чуваць, як яшчэ доўга сумна тупалі, шаргалі боты і лапці. У пакоі маўчалі, нібы слухалі гэты тупат і шарганне. Башлыкоў стаяў адасоблена ад іншых, засяроджаны, затоены з невядомымі, нядобрымі думкамі. Ён быў так паглыблены ў сябе, што не адразу зразумеў, што яму гаворыць Чарнаштан, які нясмела падышоў да яго. «Што?» «Я хачу пайсці ў туманы, у калгас», – асцярожна паясніў былы старшыня калгаса. «Рахункавода могуць узяць, дык ці можна?» «Ідзіце, кім хочаце», – Башлыкоў упершыню падняў позірк на Чарнаштана. Позірк быў цяжкі, не зычыў добра. «Толькі спачатку адчытаецеся за сваю дзейнасць камісіі з раёна». Ён павярнуўся, пашукаў вачыма па пакоі, важка пайшоў да Міканора і Гайліса. «А вам прыйдзецца растлумачыць гісторыю з калгасам «Рассвет» на бюро райкома». Ён прыслухаўся і раптам стаў хутка збірацца. Ганна падрыхтавала яму і апейку перакусіць, папрасіла на хвіліну затрымацца, апейка гатоў быў згадзіцца, прагаладаўся, але башлыкоў не прыпыніўся. За ім заспяшаўся і апейка. Другім разам папрасіў прабачэння, з лепшым настроем.